Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi değerli Müslümanlar, geçen hafta bırakmış olduğumuz ayet şuydu. Çünkü bugünkü başlayacağımız yer bir evvelki ayete bağlı olarak onları birbirinden ayırmamız mümkün değil. Onun için geçen hafta son ayetimizi manasını vererek bugünkü dersimize başlayacağız. Yüce Allah buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا iman edenler ve haceru hicret edenler ve cahedu cihad edenler fi sebilillahi Allah uğrunda bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim canlarıyla a'zamu dereceten indallah Allah katında çok büyük, çok daha yüksek bir dereceye sahiptirler ve ulaike humul faizun işte kurtuluşa erenler onlardır demişti. Ve bu ayeti anlattık uzun uzar diye geçen hafta. Şimdi bu insanlar, yani iman edip Allah uğruna hicret eden ve Allah'ın yolunda cihat yapan, malı ile canı ile cihat yapan insanlar Allah katında yüksek derecelere sahiptirler ve aynı zamanda kurtuluşa erenler bunlardır. Peki bu insanlar bunu yaptılar Allah uğruna. Bu sefer Allah-u Teala bunlara bir ödül vaat ediyor. İşte bugünkü vaazımız, ki geçen hafta burada kalmıştık, bu ödül nedir diye efendim soruyoruz. Allah-u Teala, tabii onlar bu işleri yapıyorlar, bana da bir görev düşüyor. Allah-u Teala diyor, ben de kendimi görevlendiriyorum. O kullarıma bir farklı bir ödül vermem lazım. İşte onun için burada buyuruyor. Yübeşşiruhum Rabbuhum. Rabları bu amelleri yapan, iman edip hicret eden, cihad eden Allah uğrunda malı ve canıyla bu adamlara Allah-u Teala müjdeliyor. Rabları, Allah'ları müjdeliyor. Bir rahmetin minhu. Kendi katından olan bir rahmetle müjdeliyor. Bir rahmeti müjdeliyor. Onlara benim katımdan bir rahmet vardır diyor. Devam edelim. Ve rilvanın bir rıza vardır diyor. Ve cennetin bir cennetler vardı. Cennetin cennetler vardı. Lehum fiha naimun mukimun. Orada nimetlenecekleri, mukimun ikamet edecekleri, orada yerleşecekleri cennetler vardır. Rahmet vardır, rızvan vardır ve cennet vardır. Üçüncü sıraya cenneti koyuyor. Yani Allah-u Teala bu şekilde hareket eden, iman edip hicret eden, nasıl hicret edeceğimizi anlattım, hatırlayın. O şeyi, nüansı kaçırabilirsiniz. Yani Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geçti, hicret etti ama biz bu hicreti yaşayamayız. O zaman buradaki hicret bizimle ilgili değil midir diye bir soru sorabiliriz. Onu da açıkladım size ben. Efendim Müddessir suresinden bir ayet ile diyor ki Allah-u Teala Peygamberimize ve rucze fehcur diye emir veriyor Peygamberimize. Pisliklerden hicret et. Yani insanlar, bizler de hicreti yaşayabiliriz. Yani nefis ülkesinden beyin ülkesine göç etmemiz o bir hicrettir. Pisliklerden uzak durmamız bir hicrettir diyor o ayette. Onu anlatmıştım size. İşte bu şekilde hicret eden, cihad eden ve iman eden kullarıma diyor Allah-u Teala ben müjdeliyorum. Rahmetimi müjdeliyorum. E tabii ki Allah'ın rahmet müjdesi en büyük müjdelerden biridir. Rahmet müjdesi. Tabii ki buradaki rahmeti ne olarak vasıflandırabiliriz? Rahmet kelimesi rahime kelimesinden türemiştir. Rahime kelimesi de merhamet etmek anlamına gelir. Rahime kelimesi aynı zamanda sevgi, sevmek anlamına gelir. Birinci anlamı Acımak, merhamet etmek ikinci anlamı sevgidir. Sevmek anlamına gelir. Rahim kelimesi. Efendim? Aynı zamanda rahim kelimesi korumak anlamına gelir. Onun için anne karnında çocuğun yaratıldığı yere rahim diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de koruduğu için, çocuğu koruduğu için dış etkilerden koruyup onun büyümesine, gelişmesine yardım ettiği için o organa rahim diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir ayettir. Efendim, Ali İmran suresinin 6. ayetinde geçer. Dolayısıyla onları ben cehennemden koruyacağım diyor. Onlara merhametimi vereceğim diyor. Onlara rahmetimi vereceğim diyor. Yani benim ödülüm rahmettir onlara ve benim rızamdır onlara ve cennetimdir onlara. Naim cenneti veriyor bu insanlara. Naim, nimetlerin sergilendiği cennet anlamına gelir. Allah-u Teala'nın bütün nimetlerini sergilediği cennet ve peygamberlerin gideceği cennettir. Bunu hatırlayın demiştim size. Hazreti İbrahim Allah'a dua ediyor Şuara suresinde ve Naim cennetini istiyor Allah'tan. Yani peygamber bile garanti etmiyor kendisinin cennete gideceğini. Dua ediyor. Ve o duada da Naim cennetini istiyor. Demek anlıyoruz ki burada en yüksek cennet Naim cenneti olduğunu o ayetten, İbrahim peygamberin duasından anlıyoruz. Bu tip insanlar da Naim cennetine peygamberlerle beraber olacaklar. Bunu Nisa suresinde de anlatır Yüce Allah. Ve men yuti'illâhe ve rasûle, kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ işte onlar مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا der onlar. Yani bu insanlar Allah'a ve peygamberine itaat edenler Allah-u Teala'nın nimetlendirdiği peygamberlerle cennette, yani cennetine şühedâ ile, şehitlerle, sıddıklarla ve iyi insanlarla beraber olacak o cennette ve onlar ne güzel arkadaştır diyor. Yani böyle insanlar da var. Peygamberle beraber olacak. Aynı cennette arkadaşlık edecek diyor Allah-u Teala. Ben söylemiyorum. Orada Nisa suresi söylüyor. Ayet söylüyor. Böyle insanlar var. Bu kalitede adamlar var demek. Peygamber değil ama, şehit değil ama, sıddıklardan değil ama orada oraya layık görülür bu adam. Ve hasune ulaike rafika, ne güzel arkadaştır onlar diyor. O peygamberle arkadaşlık yapmak, şehitlerle arkadaş, sıddıklarla, iyi insanlarla arkadaşlık etmek ne güzeldir diyor. Demek ki peygamberlerin bulunmuş olduğu cennette insanlar olacak. Yani normal insanlar. Bizim gibi adamlar var. Bu kimdir? Bu hiç belli olmaz. Bakarsın benim anam olur. Çöpçü olur. Öyle hala beyin kocadır diye olur, oraya gidecek diye bir olay yok. Öyle bir şey yok ya. Kimdir? O kim olacağı belli olmaz. Kimse garanti edemez kendisi. Edemiyor şimdi. Hazreti İbrahim Allah'tan cennet istiyor da Naim cenneti. Etse bunu der mi? Yalvarır mı? Ve cealni min varazeti cenneti Naim der mi? Ya Rabbi beni Naim cennetine varis kıl diye dua ediyor. Ha kim buraya gidecek? Sen önemli olan amellerini yap. Sen Allah'ın dediğini yap. Seni Allah oraya layık gördüyse gönderir. Halidine fiha ebeda. Orada süreli olarak kalacaklar. İnne Allah'a indehu ecrun azim. Allah'ın katında büyük ecir var. Yani bu saydığım mükafatların dışında da daha farklı mükafat ödüllerim vardır diyor. O büyük ecirler benim katımdadır. Ben bunları buraya sayıp dökmem mümkün değil ya. Kur'an neler vereceğim diyor. Dolayısıyla burada bize imanın, hicretin ve Allah yolunda malıyla canıyla cihad etmenin, cihadı geçen anlatmıştım derse cihad bilgiyle yapılan, Kur'an'la yapılan cihattır cihat. İnsanı kazanmak için yapılan cihattır. İnsanı öldürmek için değil. Öldürmek için yapılan şeye ne denir? Savaş. Kur'an'da bunlar var. Ayrı ayrı. Cihat Kur'an'la yapılır. Kur'an'ı öğrendi. Efendim dedi, bu ödülü bu insanlara verdi. Allah da bizleri bunlara arkadaş eylesin. Allah da bunların gireceği cennete bizi kapısına hiç olmazsa kapıdan bir bakalım. Görelim en azından. Bu duayı yapıyoruz. Şimdi Yüce Allah çok ilginç bir konuya geçiyor. Bu konuyu bitirdi. Farklı bir konuya geçiyor. Ciddi bir eğitime giriyor. Sanki bunlar ciddi değil miydi? Bunlar da ciddiydi de. يَاَلَّذِينَ اَمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَتَّخِذُوا Edinmeyin اَبَائِكُمْ Babalarınızı ve اِخْوَانَكُمْ Kardeşlerinizi evliyaya dost edinmeyin. Baba. Ayeti bitirelim. Açıklamasını yapalım. اِنْ اِسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْا۪يمَانِ Eğer o babalarınız, kardeşleriniz inkarı imana tercih ediyorlar. Küfrü, inkarı imana tercih ediyorsa onları dost edinmeyin. Ve men yetevellahum minkum. Kim onları sizden dost edinirse, hanginiz dört edinirseniz fe ulaike humu zalimun. İşte onları zalim ilan ediyor. Bu ayet çok açıklanması gereken konular var içinde. Çünkü annelik babalık müessesesi Kur'an-ı Kerim'de farklı bir şekilde ele alınır. Özellikle Lokman suresinde ve Ankebut suresinde ele alınır. Biz bu ayetlere de giderek bu ayeti açıklamak mecburiyetindeyiz. Çünkü burada öyle bir hüküm verdik Allah-u Teala. Efendim, eğer sizin babalarınız, eğer sizin kardeşleriniz küfrü imana tercih ediyorsa, yani imanı bırakıp inkarı alıyor, tercih ediyorsa, onları dost edinmeyeceksiniz. Kim dost edinirse onu zalim ilan ediyor. İşte. Burada açıklanması gereken birkaç kelime var. Birisi evliya, birisi inistahabbul küfre. İstahabbe kelimesi, fiili açıklanması lazım. Aksi takdirde bunu biz, bu ayeti kerimede bu hüküm çok ağır bir hüküm. Çok ağır. Yani diyor ki Allah-u Teala, iman ile küfür anne baba bile olsa dost edinemez. Tabi bu çok ağır bir hüküm. Şimdi birincisi açıklanması gereken kelime evliya. Dost ne demektir? Dost, eğer baba kardeşin İnkarı seçmişse sen ona hukukunu teslim etmeyeceksin. Hukuk. Evliyanın manası budur. Ona sırtını dönmeyeceksin. Baban da olsun. Böyle bir dostluk yok. Çünkü yetevellehum kelimesinin aslında vekil manasına gelir. Yani hukuku avukat vekildir ya, hakkını, senin hukukunu savunması için ona teslim ediyorsun. Bilmiyorsun ya sen, hukuku bilmiyorsun. Diyorsun avukata, diyorsun ki seni tutuyorum, benim hukukumu savun. Ha, kafire Müslüman hukukunu teslim etmez. Bu verer ki babam bile olsun. Muhteşem. İşte bunun sınırı nedir hocam? Hocam bunun sınırı nedir? Bu çok ağır geldi bu. Sınırını şu ayette koyuyor. Diyor ki Allah-u Teala Lokman suresinde. وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. İşte burada bu ayette bu ayetin sınırını, dostluğun sınırını, nerede dostluk bitiyor, nerede başlıyor. Bunu bu ayetlerle açıklıyor. Diyor ki eğer senin annen baban, o ayette Lokman Suresi, seni bana şirk koşmaya zorlarsa, bu dediklerini yapmayacaksın annenin babanın. Ama bu dünyada ona evlatlığını yapacaksın. Kafir bile olsa, müşrik bile olsa evlatlığını yapacaksın, hizmeti yapacaksın. Annenin babanın hizmetini yapacaksın. Dostluk ayrı bir şey. Dostluk ayrı bir şey. Evlatlığını yapacaksın. Anladın mı şimdi? Aynısını Ankebut suresinde de söyler. Benzer bir ayetle Yüce Allah orayı da söyler. Şuna burada bak. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Biz insanoğluna annesine babasına iyilik yapmasını emrettik. Bak. وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسِ لَكَ بِهِ عَلْمٌ. Yine aynısını söyledim burada. Eğer senin hakkında bilgin olmadığın bir konuda bana şirk koşmanı isterlerse annen baban, müşrik ya, فَلَا تُضُعْهُمَا. Onlara itaat etme. İleyye merciukum feunebbiukum bima kuntum ta'malun. Dönüşünüz banadır. Mahşerde yaptıklarınızı size haber vereceğim diyor Allah Teala. Burada da ayetin sonu böyle geliyor. Şimdi demek ki anne babaya evlatlık yapmak, müşrik kafir anne babaya evlatlık yapmak ayrı bir şey, dost edinmek ayrı bir şey. Arkadaşlık yapmak ayrı bir şey, dost olmak ayrı bir şey. Anlıyor musunuz bunu? Bu çok ilginç bir şey. Şimdi biz Allah'ın arkadaşı olamayız ama Allah'ın dostu oluruz. Ayet öyle söylüyor. Ela inne evliyallahi. Dikkat! Allah'ın dostları. Bak. Şunlardı sayıyor. Yunus suresi. Ha biz Allah'la arkadaşlık yapamayız. Ama Allah'la dost olur. Dostluk çok yüksek bir makam. Evliya veli olmak çok önemli bir olur. İşte onun için bizim arkadaşlıklarımız devamlı olmuyor. Dost değiliz. Dostluk ayrı bir. Burada da dost edinmek, hukukunu teslim etmek, emanetini teslim etmek, en kıymetli varlığını teslim edebiliyor musun? O dosttur. Öyle her arkadaşlık dostluk anlamına gelmiyor. Onun için Allah'ın dostluğu, Allah'ın dostlarından bahsedilir de Kur'an'da Allah'ın arkadaşlarından bahsedilmez. Arkadaşlık ayrı bir şey. Dostluk bambaşka bir olaydı. Onun için bu çizgiyi size verdim. Çünkü çok ciddi, çok ağır bir konu bu çünkü. Anneni babanı dost edinmek ne anlama geliyor konusu çok ciddi bir konu. Ne zaman ama dost edinmeyeceksin? Arkadaşlar devam. Dostluk biter. Nerede biter? İn istahabbul küfr alel iman. İnkarı imana tercih ediyorsa, istahabbe kelimesini kullandı burada Yüce Allah. Muhteşem bir olaydır. Yani bu kelime habbe fiilinin sevdi, sevmek fiilinden türemiş 6 harfli bir bab olmuştu. Bu Arapçada, bunu Ramazan bilirse bilir onu. Efendim, bu türetilmiş bir kelime. Harfleri çoğaltılmış deriz biz buna Arapçada. Harfler 3 harflidir Arapçada kelimeler, fiiller. Bu 3 harfli fiiller çoğaltılırsa 4, 5, 6'ya çıkarsa mana farklılaşır. Harflerin çoğalmasında mana farklılaşır. Burada da muhteşem bir farklılaşma meydana gelmiş. 6 harfli bir baptan, kalıptan getirmiş onu Allah-u Teala. İstihabbe tercih etmek anlamına gelir. Sevdiğin bir şeyi tercih edersin. Onun için sevme kelimesinden kullanmış, türetmiş bu kelimeyi tercih etme. Çünkü siz sevdiğinizi diğerlerinden ayırıyorsunuz. Kimi seviyorsanız, yani arkadaşını çok seviyorsan onu diğer insanlardan ayırıyorsunuz. Herkesle aynı seviyede arkadaş olmamız mümkün değildir. Aynı seviyede dost olmamız mümkün değildir. Bu bakımdan tercih ediyorsun, birini seçiyorsun. Veya bir kızı seviyorsun veya bir delikanlıyı seviyorsun, diğerlerini gözün görmüyor. Birini gör. Ha, onu tercih ettin işte. Ah, istihabbe yaptın. Aslında yübeyü'sirûne alâ enfusihim, kendilerine tercih edelim. Orada İsar da tercih anlamına geliyor. Ama burada fark var. Buradaki fark sevgiden kaynaklanan bir tercih. Sevgiden kaynaklanan. Kökeninde sevgi var. Tercih ediyorum ama sevgiyle tercih ediyorum. Burada da küfrü seviyor adam, imanı atıyor. Çok sevdiği için onu tercih ediyor diyor Allah'a. İstihabbe fiilini kullandı. Çok önemli. Kelimedir. Kusura bakmayın, bazen böyle kelimeleri analiz ediyorum ki anlayasınız diye. Yani neden buna tercih etmek manasını verdi? Sevgi fiilinden türetmiş bunu. Sevdiğin şeyi tercih edeceğin için burada Allah-u Teala böyle kullanmış. Küfrü imana tercih etti. Küfrü imana nazaran çok daha fazla sevdi anlamına geliyor burada. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Sizden kim onları tercih eder, şey, dost edinirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O zalimdir. Burada muhteşem bir kelime daha kullandı. Zalim kelimesini kullandı. Bu zalim kelimesi biliyorsunuz zulüm aynı zamanda şirk anlamına geliyor. Buradaki şirk anlamına gelmiyor. Buradaki şirk manasına gelmiyor. Burada zalim kimi dost, kimi düşman edinip edinmeyeceğini bilmeyen bir adamın hatası anlamına geliyor. Hata etmek anlamına geliyor. Büyük bir hata. Karanlık iş yaptı bu. Dost olmayacağını dost edinmiş bu adam. Bu hatayı yaptın, seni zalim ilan ediyor. Çok büyük hata yaptın sen. Diyor Allah-u Teala. Bu kelimeyi burada bunun için kullanıyor. Şimdi biraz evvel bir şey dedim, bu istihabbe kelimesi sevgiden kaynaklanan bir tercihtir. Sevgi objesi, sevgi denen şey bir objeye yönelir. İnsanın gönlündeki, akşam da televizyonda anlattım, dinleyenler vardıysa, duygu eğitimi yapıyor dedim burada Allah-u Teala. Sevgi konusunu orada da ele almıştı. Ali İmran suresi 119. ayette. Burada da yine sevgi eğitimi yapıyor. Buraya gelmedim. Bugün anlatacağım için, daha evvel de bunu anlattığım için orada akşam bu ayetlere gelmedim. Efendim, şimdi bu sevgi denen duygu, hatırlarsanız söylemiştim size, çok kaypak bir zemine benzer. Kaypak, sabunlu bir zemin. Buzlu bir zemin düşün. Yukarıdan aşağı gidiyoruz, kar yağmış, buzlanmış, ayağını basıyorsun, jit! Düşüyorsun, kafanı, kolunu kırıyor. İşte bu. Sevgi denen duygu alanı böyle kaypak bir sabunlu alan veya buzlu bir alan anlamına geliyor. Efendim, muhterem Müslümanlar, aşağısı tamir edildiği için şöyle bir kakınaya da bir düzelelim dediler. Hadi lütfen bir ayağa kalkın. Hadi Allah rızası için. Şimdi saf olun yani. Namaza duracak şekilde saf olun şimdi. Safları düzenleyin. Hadi bakalım. Hadi aynen saf olun. Arkadaşlar arkadakiler hadi bakalım. Doldurun. Ha şimdi oturabilirsiniz. Allah razı olsun. Aşağısı tamir ediliyor çünkü orada. Şimdi bu duygu alanı kaypak bir alan olduğu için şirke de götürür insanı sevgi. Sevgi insanı şirke de götürür. Sevgi insanı hataya da götürür. Tercihinde yanıltır burada olduğu gibi. Tercihinde yanıltır. Ama sevgi seni fazilete de götürür, Allah'a da yaklaştırır. Evet. Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, senin amacın ne ya bu? Sana bu peygamberliği verdi, bu peygamberliği yaparken senin amacın nedir? Söyleyeyim sana, öyle değil mi? Şura suresinde, Şura suresinin 4. sayfasının 1. ayetinde ذَلِكَ يُبَشِّرُ اللّٰهُ diye başlar sayfa, o ayetin içinde bir yer var. اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانَ. Allah-u Teala peygamberimizin peygamberlik çabasının, peygamberlik faaliyetinin 40 yaşından sonra savaştan savaşa koşmuş, hicret etmiş bir peygamberin amacım diyor, Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Benim amacım budur diyor. Evet, böyle söyle. Dehşet bir şey. Allah'a yaklaştıran bir sevgidir benim amacım. Peygamberliğimin sebebi budur. De. Allah diyorum ya. Peygamber kendi kafasına söylemiyor mu? Ama muhteşem bir olay. İşte İslam dininin, Kur'an'ın, peygamberimizin bize bıraktığı sünnet bu. Sünnet arıyorlar. Nerede? Mezarın başına talkın vermekte sünnet arıyorlar. Kopya veriyorlar. Evet. İşte bu sevgi fazilete götürüyor, Allah'a yaklaştırıyor. Ama bu sevgi insanı şirke de götürür. Çünkü sevgiyi hangi objeye yöneltiyorsun? Bu çok önemli bir olay. Bu çok önemli bir olay. İşte bunun eğitimini hem yukarıda verdi, şimdi okuyacağım ayette de veriyor. Bir duygu, sevgi denen duygunun eğitimini yapıyor. Hala eğitim psikolojisi, akşam söyledim, yeni Kur'an'a geldi, yeni 20 asır sonra. Allah-u Teala diyor ki, kul de ya Muhammed, şimdi peygamberimize ders verdiriyor Kur'an Üniversitesi'nde. Derste sevgi. Ders sevgi. Değerler. Daha doğrusu değerler. İnsanın etrafını saran değerler. O değerlere karşı ne kadar sevgi yönelteceğini açıklıyor bu ayet. Okuyacağım. Konuşmayalım. Oraya niye bol bol konuşuyorsunuz? Kul de ya Muhammed, imkanı eğer ise abâukum babalarınız ve ebnâukum çocuklarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum hanımlarınız ve aşiretukum aşiretiniz, kabileniz ve emvâlun iktaraftumûhâ, kazandığınız mallarınız ve ticaretun tahşemle kesâdehâ, yok olmasından korktuğunuz ticaretiniz, iflas etmenizden korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu meskenleriniz, evleriniz, terlavneha, o meskenlerden razısınız, mutlusunuz, çok güzel meskenin var, köşkün var, villan var, efendim ehabbe, bu saydıkların bu 8 madde ehabbe, daha sevgiliyse, bak sevgi, daha sevgiliyse ileyküm, size minallahi, Allah'tan, bak ve Resulihi, peygamberinden ve cihadin fi sebilihi, Allah yoluna cihattan daha sevgiliyse, bu 8 madde, bu 3 maddeden daha sevgiliyse feterabbasu, gözetiniz, bekleyin, hatta ye'tiyallahu bi emri, Allahu Teala emrini getirinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, Allah böyle fasık bir toplumu hidayete erdirmez. Aman. Bak sevgi için ne yaptı şimdi, bak ne etti. Şimdi burada Allahu Teala muhteşem bir değerler eğitimi yaptı. Tabii bu değerler eğitiminin eksen değeri sevgi. Eksen, anlıyor musunuz eksen? Biz böyle bazen üniversitede konuşuyoruz, kusura bakmayın ya. Merkezi demek yani. Merkezi değer sevgi. Diğer değerleri anlatıyor. Sevgi denen değeri terbiye. Terbiye o, eğitim o. Onun üzerine cereyan ediyor. Sevginin üzerine cereyan ediyor. Şimdi 8 tane madde sayıyor. 8 tane değer. Baba, çocuklarım, kardeşlerim, hanımım, aşiretin, toplumun, kazandığım mal, kaybolmasından korktuğun ticaret ve mesken. Bunlar bizim etrafımızdaki maddi değerlerdir. Bunlar bizi sarmaş dolaş yapıyor. Her an biz bu değerlerle ilişki içerisindeyiz. Babamızla, efendim annemizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle, hanımımızla, malımızla, ticaretimizle, evimizle, hep iç içe, bu değerlerle iç içeyiz. Bunları severiz. Sevgi denen duyguyu bu objelere yönlendiririz. Bu değerlere yönlendiririz. Ama insanlar hata yaparlar diyorlar. Şimdi ben Kur'an Üniversitesi'nde ben size bir sevgi eğitimi vereyim. Bir duygu eğitimi yapayım. Bir değerler eğitimi yapayım diyor. Muhteşem bir üniversite. Bak. Bu saydığım 8 tane değer sayalım. 1. Anne babanız. 2. Efendim çocuklarınız. 3. Kardeşleriniz. 4. Hanımınız. 5. Toplumunuz, kabileniz. 6. Kazandığım mal. 7. Ticaretin. 8. Meskenin. 8 tane değer diyor, sayıyor. Bunu konu ediniyor. Çok önemli çünkü insanlar hep yanılıyorlar, hataya düşüyorlar. Bu hatadan dolayı Allah-u Teala bunu gündeme getiriyor. Kur'an Üniversitesi'nde eğitim yapıyor. Eğitim fakültesinde, değerler bölümünde. Bu 8 tane madde, bunu seveceksin diyor Allah-u Teala. Bu doğaldır. İnsan çocuğunu sevmez. İnsan annesini, babasını sevmez. Kardeşini sevmez mi? Hanımını sevmez mi? Malını sevmez mi? Ticaretini sevmez. Sevecek tabii ya. Bu doğal bir olay. Ama Müslüman şurada yanılmaz. Ehabbe ileyküm. Bu 8 tane madde daha sana sevgili olamaz. Kimden? Minallahi, Allah'tan. Ve Resulü'yi, peygamberinden. Ve cihadin fi sebili. Allah uğruna cihattan daha sevgili olamaz. Yani sevgiyi nereye yönlendireceğini, kime, hangi objeye, hangi değere ne kadar sevgi vereceğini bilen adamdır Müslüman. Müslüman hata yapmaz. Gönlündeki sevgiyi kime ne kadar vereceğini bilir. Dağıtmasını bilir ya. Ha. Ama biz Allah için dikkat almayız. Çocuklarımız için ev, bak, şey, araba, maraba düşünün. Fakirler için bir şey düşündün mü? Allah sana fakire bak diyor. Hiç baktın var mı? Ne oldu bu sefer? Senin çocuğun oldu senin tanrı. Onu daha fazla seviyorsun. Öyle oluyor. Bu hatayı yapmamaya o kadar gayret gösteriyorum ki bilemezsiniz. Benim çocuklarım buradadır şimdi. Onlar bilirler. Yani zor bir iş. Ama diyor Allah-u Teala, benden fazla sevemezsin. Peygamberimden fazla sevemezsin. Benim uğruma cihattan fazla sevemezsin. Seversen emrimi bekle. Geleceğim. O malını da alacağım senden. Dolayısıyla bazen Allah-u Teala söylemeyeceğim, verdiği değerlerle bizi imtihan ediyor. Sonra o değeri elimizden alıyor. Farkında değiliz. Çünkü biz o değeri Allah'tan fazla seviyoruz. 10. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman benim amacım fillahtır. Fillah, Allah uğruna dedi. Ben toprak kazanayım diye değildi. O imparatorluk yaşadı 700 sene. Hala onun külleri üzerine doğduk biz. Onun küllerinden çıktı bu devlet. Öyle bir devlet kurmuş ki Edeb Ali, 700 sene sonra o küllerinden bu devlet çıktı. Yani külü bile işe yarıyor. Külü. Öyle bir şey. Ha, şimdi demek ki arkadaşlar, biz hocalar Kur'an-ı Kerim'in bu eğitimini size vermek mecburiyetindeyiz. Yani sevgiyi nereye, ne kadar yönelteceğimizi bilemediğimiz hata yapıyoruz. İnsanlar sevgilerini farklı varlıklara yöneltiyorlar. Nasıl anlatayım size? Ah, şu gönlümü nasıl açayım? Ne diyeyim? Bakıyorsunuz bir insanı peygamberden fazla üstün tutuyor. Anlıyor musunuz şimdi? Nokta nokta diyeyim. Anladınız mı onu şimdi? Bak, bunları anlamışlar. Aferin. Peki. Bunları peki iyi ver. Yani birilerini Allah'ın kelamından üstün tutuyoruz. Birilerini peygamberden üstün tutuyoruz. Döçensiniz şimdi. Daha yapalım. Daha mı açayım? Yatacak yerimiz yok. İşte bu nedir? Biz eğitim veremiyoruz. O hani tanrılaştıkları peşinden koşup tanrılaştıkları insanlar da bu eğitimi vermiyor onlara. Anlattım size. Ben birinde bulundum bir sohbette. Londra'da. Çay içiyoruz. Yemeğe yeri çay içiyoruz. Bir de baktım ki bir deprem oluyor evde. Ulan ne oldu? Başımın üstünden insanlar atlıyor. Ha, böyle yere oturdum. Öyleyim öyle. Başımın üstünden adamlar atlıyor. Ulan deprem oldu dedim. Ne oldu? Bir de baktım ki yok dedi yanındaki adam. O şeyhin dedim çayı yarıya indi ya dedi. Ha, onu kim alıp içerse dedi cennete gideceği için onu içmek için atlıyorlar dedim. Aman ya Rabbi. Çay cennete götürüyor. Bir de kalktık gidiyoruz gece saat 2-1 neyse. Bu dediğim olay 1987'de oldu. Yani 21 sene önce. Bir de baktım ki birisi bacağını soktu onun bacakların arasında kafasına. Şeyhim dedi, buradan cenneti görüyorum dedi. Demeyin abi şey. Anladınız mı şimdi? Cehalet ne yapıyor görüyor musun? İşte bunları anlatamıyorum. İşte bu. Bunu babana yapamazsın. Oğluna, kardeşine, hanımına. Benden fazla sevemezsin diyor. Seviyorsan Tanrın odur. Git oraya. Şimdi yani böyle sadece bir örnek verdim size. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Neler var? Ah dünya, bu İslam alemini perişan ettiler. Ne diyeyim şimdi? Nasıl anlatayım? Derdimi nasıl söyleyeyim? Kelime yok. Kelime bulamıyorum. Bu kadar Kur'an-ı Kerim biliyorum, kelime bulamıyorum da. Yok. Heyecanım bağışlayın arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani ben müsaade edin biraz benim derdimi anlayın ya. Şimdi burada çok muhteşem bir eğitim veriyor. Bu namaz kadar önemli. Zannetmeyin bu namaz kadar önemli. Oruç kadar önemli değil, zannetmeyin. Bu sevgiyi hangi değere, hangi objeye yöneltiyorsan ona göre Allah katında değerin var veya değer kaybediyorsun. Evet. Bu sevgi denen duygu çok kutsal bir duygu. Bu gönüldedir bu. Bu çok önemli. Bu onun için Allah-u Teala ismini nereden koydu biliyor musun? Habbe. Habbe ne demek biliyor musun? Tane, tane demek. Buğday tanesi. Attın bunu yere 100 tane başak verir. Ha? 100 tane doğum verir. Ha? Böyle sevgi böyle doğurgandır. Doğurgan. Bir tane atarsın 10 tane başak olur. Onda 10 tane başakta 100 tane tane olur. Bir başakta 700 tane olur diyor. Ayette söylüyor. Ben söylemiyorum. Demek ki sevgi bir berekettir. Toplumda insanların birbirini sevmesi bir rahmettir, bir berekettir. İnsanların kaynaşmasını temin eden bu sevgi deyince hep biz bunu cinsel sevgi anlamışız. Hep böyle anlamışız. Sevgi düşmanlığı ortadan kaldıran en büyük güçtür efendim. En büyük güç. Nereden çıkardın bunu hoca efendi? Onu Taha suresinin 3. sayfasının 2. ayetinde Yüce Allah söylüyor. Hazreti Musa'ya diyor ki وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنِعَ عَلَى عَيْنِهِ Ey Musa, sana tarafından bir sevgi attım. Gözümün önünde büyütülmen için. İşte o sevgi seni Firavun'un düşmanının sarayında büyüttü. Sevgi insanı düşmanının sarayında büyütür. Böyle bir güçtür bu. Ayet. Ben söyleyeyim. Muhteşem. Ama bu sevgi dedim ya yanıltıyor da insanı. Efendim perişan ediyor, şirke götürüyor. O Bakara suresinin 165. ayetini anlatmıştım size. Efendim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah'tan başka varlıkları Allah gibi sevenler şirke gitti diyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ عَامَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ Müslümanlar ise Allah'ı daha fazla sever. Bak bak bak. Ayete bak. Dolayısıyla burada çok durdum. Biraz da fazla sesimi yükselttim. Kusura bakmayın. Müsaade edin bana. Ben isteyerek yapmıyorum bunu. Öyle geliyor. Benim o akciğerlerim öyle basıyor. Basın geliyor. Bu ayetler öyle bir basıyor. Bir sıkıyor beni ki. Ağzımdan nasıl fırlayacağımı bilmiyorum. İşte bu ah ah ah açabilsem biraz daha size böyle bir özgürce konuşabilsek var ya ah bir özgürce konuşabilsek zavallı bayrakta sansüre vuruyor beynini bir daha diyorsun ki ilim yapayım ilim yapayım bir şey yapayım demek ki 8 tane de burada 3 tane de Bu üç tane değeri bunlardan fazla seveceksin diyor. Eğer bunları bundan fazla seversen فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ بِيَمْرِ O zaman bekle bakayım, gözetle bakayım. Allah emrini getirinceye kadar. Asla bu fasık toplumu hidayet erdirmem. Sen fasıksın diyor Allah Teala. Sen neyi ne kadar seveceğini bilmiyorsun. Sen yoldan çıktın. Fasık burada yolda çıkmak anlamına gelir. Neyi ne kadar seveceğini bilmeyen adam fasık. Evet. Devam ediyoruz. İnşallah meramımı gönlümden ve beynimden geçenleri inşallah size şöyle bir %40'ıyla %50'siyle %60'ıyla anlatmışımdır. Siz de inşallah anlamışsınızdır. Bu Kur'an Üniversitesi muhteşem bir değerler eğitimi verir. Muhteşem bir sevgi duygu eğitimi veren bir üniversitedir bu. İşte bu saatleri hep öne alıyorsunuz. Siz yaparsınız bu işleri. Efendim demek ki bu farklı bir konuya girecektik arkadaşlar. Allah öyle düz getirdi. Bu lafların üzerine laf olmaz dedi. Abel burada neşahin dedi. Yeter dedi. Yeter. Çünkü o kadar zor bir konuyu, o kadar hassas bir konuyu, çünkü gönül konusundan konuşuyorsun. Sevgiden konuşuyor Allah-u Teala ders veriyor. Gönülden ders veriyor. Öyle. Gönülde operasyon yapmak kolay mı yani? Kalp ameliyatı yapmak kolay mı? Efendim? Dolayısıyla bütün hatalarımız işte bu sevgiyi neye yönlendirdiğimizden kaynaklanıyor. Allah-u Teala neyi ne kadar seveceğini bilen ve bu Tevbe suresinin 24. ayetini 23 ve 24'ü beraber konuşalım. Bilen, ruhuna indirgeyen, sindiren kullarından eylesin. Allah-u Teala sizleri ve bizleri Naim cennetinde peygamberlerle beraber eylesin. Amin. Efendim. Evet, tamam, tamam. Şimdi değerli kardeşlerim, aşağıdaki halılarımız rutubet aldı, çürür, kokan hale gelmiş. Çünkü aşağıdaki rutubet perişan etmiş halıları. Yeni halılar alacağız ve aşağıdaki, aşağı gidin bakın oraya neler yapıldı orada, neler oldu orada. Ve onun için para toplama olayı da olmadığı için müftülük dedi ki, sizin caminize devam eden adamlar kendileri çıksın, zenginler gitsinler desinler ki biz şu kadar parayla bunu yapıyoruz. Böyle caminin kapısına para toplamak yok dediler. Efendim şimdi içinizden mücahitler arıyoruz. O mücahitler bazı arkadaşlar verdiler sağ olsunlar. Efendim o halılar alınacak. İşte biriniz ikiniz halıları üstlenin. Efendim bizim Türkiye'mizde gerçekten halkımız bütün bu camileri halk yapmıştır. Bütün bu camileri halk yürütür. Ve böylece devletin yükü üzerinden almıştır vatandaş. Yani devlete cami yapma yükünü vermemiştir. Türkiye'de son öğrendiğim rakama göre 80 bin cami var. Bu 80 bin caminin Osmanlı döneminden yapılanları hariç Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı filan. Valide Sultan yaptırdı filan. Bunları bırakalım. Osmanlı'dan yapılanları bırakalım. Bunların %90'ını vatandaş yapmıştır. Bizim halkımız Allah'ın mescidini yapar, onarır, girer için ibadetini yapar. Bu sizin bizim halkımızın cömertliğidir. Dolayısıyla yine bize aynı şekilde yardım yapacağınızı, o halılar alınması lazım. İçinizden imkanı olan arkadaşlar lütfen bu işi yapsınlar diyorum. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatiha. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu fela mudilla ve men yudlil fela hadiya. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم محترم جماعة المسلمين galiba bu hafta çevre haftası olduğu için müftülüğümüz konunun çevre üzerinde verilmesini istemiş. Biz de aynı konuyu, aynı ayeti ele aldık. Fakat kendi üslubumuzla bu konuyu anlatacağız. Ayete bana böyle. Zaharen fesadü, bozulma ortaya çıktı. Bozgun kendini gösterdi. Zahir oldu. Bozulma. Bozuşma. Bozuşma. Nerede? Fil bedri karada vel bahri denizde. Karada ve denizde bir bozuşma meydana geldi. Fesat çıktı. Neden dolayı? Bir mahkezede değdiğinden insanların yaptıklarından dolayı, insanların elinden kaynaklanan sebeplerle karada ve denizde bir bozuşma meydana geldi. Bir kirlenme, çevre kirliliği meydana geldi. لِيُذِيقَهُمْ دَعْلَ الَّذ۪ي عَمِنُوا O yaptıkları o yanlış işler, o kirli işlerden dolayı onlara bu kirli işleri tattıracağım. لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ Yarcıyor. Umulur ki dönerler. Yani çevreye yaptığımız kirliliği Allah size tattıracağım. Umulur ki dönersin, anlarsın çevrenin önemini. Diyor 1400 sene evvelki kitapta. 1400 sene evvel Hira Dağı'nda gelen ve Çevre Mühendisliği Fakültesini kuran üniversite bu ayettir. Daha pek olayım. Ama Kur'an-ı Kerim'in çevre anlayışı sadece bizim anladığımız manada fiziki anlamda, maddi anlamda kara ve deniz değil. Kur'an-ı Kerim'in çevre anlayışında beyin çevresine girer, gönül çevresine girer, nefis çevresine girer, sosyal çevrede girer, fiziki çevrede girer. He? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir beyin kirliliğinden bahseder, bir gönül kirliliğinden bahseder, bir nefis kirliliğinden bahseder, bir sosyal kirlilikten bahseder, bir de fiziki çevreden bahseder. He? İşte Kur'an-ı Kerim dehşet verici bir çevre mühendisliğini var. Geçen hafta Uluslararası Sempozyum'da bu konuşmayı yaptım. Bildiri verdim bu konuşmayı. Yani aklını kullanmayanlar beyin denen çevreyi kirletiyorlar diyor. He? Düşün de aklını kullanmayan insan. Ve yecehalü bitsin. Biz ki kadar bu adamlar üzerine diyor. Aklını kullanmayanlar. İnanmayanlara da bir inanç kirliliği vardır gönülde. Bir sevgi kirliliğine bahsettik. Bak. He? Bir iffet anlayışı kirliliği var. Bir haram yokmanın gönülde iffete hayal duygusuna verdiği kirlilik vardır. Haram yokman. Aman aman. Şirkin gönle verdiği bir inanç kirliliği vardır. Nefsi tanrı edinmenin nefse verdiği kirlilik vardır. Sosyal hayatta kirlilik vardır. Bakın sosyal hayatta. Siyasette, ekonomide, sosyal ilişkilerde, ailede hep kirlendi, hep kirlendi. Sosyal, aile çevresi, aile değerlerinin yitirdik, hep kirlendi. Kirli, kirli! Tabi beyninde kirlilik olan, gönlünde kirlilik olan adam tabiatı kirletmez mi? Sümüğünü, balkanını sokağa atmaz mı? Çöpünü atmaz mı? Atar. Yani beyin ve gönül kirliliği, nefis kirliliği bunu yapıyor. Eğer biz beynimizi, gönlümüzü, nefsimizi terbiye etseydik, bu fiziki çevreyi, bu suyu, bu maddi anlamı, ya o kadar akılsızız ki Allah-u Teala büyüyor ki Kur'an'da aynı böyle anlatıyor bu sırasında. Allah diyor ki dünyayı sizin için beşik yap. Evlendi, cehalede kumur, Allah mehmet, taharsınız. Bakara Suresi diyor ki evlendi, cehalede kumur, Allah bırakın. Yeryüzünü sizin için döşek yap. Bu insanlar döşeklerini istatıyorlar çocuk gibi. Beşiklerini kirletiyorlar bu insanlar. Bak, hadi bak. Bak, çevre mühendisliğine bak. Bakın, dünya çevre mühendisliğini kuranlar öyle. Çocuk yatağını ıslatır. Pisliğini yapar orada, yerlidir. Ulan bu insanlar oldu, kendi beşiğinin köşeğini de kirletiyor. Suyu kirletiyor, içinde suyumuz kaldı. Dengeleri bozdu, tabiatın dengeleri bozuldu. Yaptığımız işte hem sosyal dengeleri bozduk kirlilikle, hem fiziki çevrenin, hem psikolojik dengeleri bozduk. Benim gönül ve nefis çevrenin dengelerini bozduk efendim. Kirlettik efendim. İşte 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'in kurduğu üniversitede efendim bir numaralı fakülte, akıl fakültesi ve onun kirliliğini de kabul etmiyor. Allah-u Teala çevresini düşünen, ağaçları yeşile kıymayan, çevresini kirletmeyen, beynini, gönlünü kirletmeyen kullarından eylesin. Ve selam ala mektebanın.